se prăbușește peste cuvinte îngrămădite în așternutul retinei, coborâte din piscul nebuniei, îmi șiroiesc pe buze. Se vor întrupate să trăiască în sine, în chip nou printre noi. Copilăroase își strâng în grabă silabele, caută versul inevitabil, prevestitor de poem, fără greșeală de cartografiere. Poem scris cu sentimentul unei pasiuni repetate, număr fără înțeles. Vrea să-mi cânte la miez de noapte, își întoarce privirea spre mine, personaj nefolositor la care trebuie să renunțe, când răsăritul îl surprinde, încercând să facă ordine. Vânându-le neatenția, mă apropii de ele, trag cu urechea, râd auzind cum vorbesc singure în așternutul mototolit al retinei, ca și cum toată noaptea au făcut dragoste. Prelins spre mutarea finală, șahmat. Ne-au prins zorii, încurcați în jocul preferat al vieții, șah dat simțurilor în așteptarea remizei. Amețite de propriul parfum, lumânările ard, inegal și nedrept. Calul nechează, obosit între diagonale, privind prin fum de tabac. Șampania trezită rotundă în cupe curge peste sânii reginei, rămasă pe marginea vieții, prinsă în joc. Ai ales să fii nebunul saltimbanc de 2 lei, săritori prin cercul de foc, în mutarea precisă urăști